الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. سورة حمیم مومن کے پتمہید کے سلورم عنوان اوشان دا مسئلے بیانی اول دا اللہ صفتو نو چدا مسئلہ دا اغا ذات تا چی پیوزے کی اخپل نه صفتو نو بیان کرو بیاوی چدا دی مسئلی سوک انکار کئی یا پکی جگڑی کئی چیر چاڑ کئی نو آغا با کافر کی گی. حضریم یہ ہوئی چی دا مسئلہ چا منلی دا اسو کی منی اغید پارا دا عرش ملائک دعا گانی غاری دی سلورم کی دا بیانی سوک تا دی مسئلے انکار کئی تو دا اللہ دا قہر و غضب لاندے برازی دا اللہ دا قہر و دا غسین نشخ لاسے دے دا آخری سلورم شانو دا دی مسئلے مسئلے لہا ذکر کڑی ندا خلق ٹول پہ انتظار دے چرا خبر ادرا نکړه او یې نه دا څنګه مسله ده چې سلور عظیم اغراض او مقاصد یې بیان کړو چې یو د بل نو چت وما نوریم من آیت الا هی اکبر من اختها ما ورستو بیانی ذکر دا قرآن کریم دا دعوت طرز او انداز دے جمعہ کی خبرہ پا خلق باندی درانکی اغیوتا متوجیشی نبیاء خبر دیر اثر کئی پا خلق باندی اللہ رب العزت وی قیامت کے با دغی خلقو تاوازو کلیشی چکمو خلقو ددی مسئلے نے انکار کلیو دنیا کی او دا سے انکار خنو کلی کنا چکنے بس اسی وقت سامنو گرانو تخکاری دا بوجی نشی برداشت کولی یا عقل و فکر پکار نکو نا چی دا مسئلہ بے اوری دا دمرغو سب ورطلا دمرغ سخت قہر او زدہ و عنات کے براتلل دا سے انکار کرو ذکر دلتا و تعالی رب العزت زورنا ذکر کئی چی قیامت کے وستاسو پتاو لگی دنیا کی ہم تاسو غصہ کی دیں لیکن دا قیامت غصہ بڑی رضیات ہے ان الذین کفروا بیشکا کسان چین کار کڑے دیں تدی مسلی او تدی عقیدی دا سورت حامی مومن لا الہ الا ہو الی المصویر اجمالا نیے ذکر کڑی ہوگا نا کفرو دیتا ہوئی چی دی مسلی انکار کڑے دیں د تمام انبیاء او د دعوت انکار کړی دی د تمام آسمانیو کتابونو د پیغام انکار کړی دی نو یو نادونه دی تبا आवाज وکړی شي هر دلی بور پسې دی کنه اخو دنیا عدالت نه دی ڈیپٹی کمیشنر دی والی آواز بوکلی شی سغی مجهول ذکر کلی دا اللہ دی خلقو سر خبری نکی ویلی دی چلایو کلی موم اللہ دی خود ما دا خبرو لائق ندی دی زما ده رحمت لایق ندی آخو سر نکی خبری و ملائک طرف نه باواز کیگی نو یو ناداو نا آواز بوکلیشی لمقت اللہ اکبرو من مقتکم انفسکم چی خامخا یقینا تا اللہ غصا په دنیا کې پتا سو باندې ډیر لوی یو ممقتکم انفسکم چنن سمرتا سو غصه خپل ځانونو ته ځکه وی دی په قیامت کې ډیر غصه خپل ځان ته خپل ځان سره به جګړې کوي خپل نفس سره به جګړه کوي چیه نفسا زخو دی تبا کرده ما دمرا بد دی را سر کرده دی چیز دی دخپل مقصد ننیم خبر کرده زمانا دی اغا خپل اصل علم اغا خپل اصل سبق آدی را نیر کرده تا خود زمان تبایی کرده دا دیر غصہ با اخپل نفس تا ہر کافر او مشرک ملان بلعزت بوتا ہوئی چتا خنن اخپل نفس تا غصہ پا اخپل نفس باندے غصی رو باسی او قہر او غضب لیکن اللہ ہوئی چی پا دنیا کی زماد غصی نا خبر وی زدی سمرا غصہ کلے ہم زدی سمرا خپا کلے ہم دا پس باندے اذ تو دعونا الی الایمان کلا چتا سلا دعوت در کولش چی خلق ایمان روڑے پا اللہ باندے پو وحدانیت سران تو دعونا الی الایمان دعوت در کولیشو که دا انبیاءو دا طرف نو که باغی پسی دا نورو حق پرستا علماءو دا طرف نو و دعوت خو چلی دا دنیا کی کنو نو تاسو لا دعوت در کلیشو چیمان روڑای پا اللہ باندی ان آمینو بی ربکم اعبدو ربکم دخپن رب بندگی کوئے اخپل رب یو اگنے فتکفرون تاسو یې نه مونږ چیرې دا خبره نه منو انبیاء ته ویلو چې کار سوای کنه خو ان کفرنا بما ارسلتم به ستاسو مسله نه منو بس تاسو چې سراولې دی هغه ته نه یو تیار مونږ خپل مشران منو د خپل مشرانو دین منو د خپل مشرانو طریقې منو مونږ لا دغه مشران کافی شافی دي مونږ هغه نشو پرې خو دې ستاسو د خبرو د وجه نه انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون دا به انبیاء ته وی کنه چې ګوره زموږ مشران شتا د نور په شان ښکارا موږ به د هغې طریقې او د هغې عبادتونه چې هغې څه کړي دي هغه به کوو ستاسو دې ته زمونږ حاجت نشته فتکفرون ورا دعوت هم رد کو هغې دعوت نه هم انکار وکړو الله رب العزت وایي تاسو خو نه وای خبر په دنیا کې بس تاسو یې چې هیڅ خبره نه ده بحسبو الا تكون فتنه پیغمبران یې دروغجن کړل څوک یې قتل کړل او خیال یې دا و چې هیڅ تکلیف نشته دی مونږ ته دا هیڅ خبره نه ده ښه الله رب العزت وایي چې زه په هغه وخت کې په تاسو کم غوسه وم خو ما ته څه نه وي کنه ځکه ما یو فیصله کړې وه مخکې ما یو وعده کړې وه مخکې چې عذاب به قیامت کې ورکوم دنیا د عذاب ځای نه دی نو د هغې خپلې وعدې مطابق مې تاسو ته دنیا کې څه نه وي مهلت مې درکړی وو ورنه غصه زما چې په تاسو باندې وه الله وایي د هغې اندازه ما ته لګي تاسو ته خو اندازه نه لګي دا تاسو خبر نه یې سنا خو چې موحد به تاسو ته توحید دعوت درکو تاسو به وی وګوره نوې خبرې کوي هغه خبرې کوي چې هغه چا کړی نه دي خلک گمراه کوي نو مشرانو بی ادبی کوي اجس د ملک او الزامات او اعتراضات او ناغام پکړیو کنه او خبره صرف دقه او توحید سره هم نفرت وو دا هم نه مانو کله چې دی پوه شي کنه پوهیږي بدلتا د مرګ په وخت کې هر کافر او مشرک چې دنیا نه رخصتي نه له رخصتي چې پوه شي چې زه په غلطه کې لاړم کار مې خراب شو زما ګمان یو سو او شو بل سو هر مشرک او کافر وایي د مرګ په وخت کې چې ډیر بد ځای راګیر شو لازم نشته کنه بیا نو چې قیامت کې وته الله مخامخ او ښکارا وایي چې زه هم خپه کړم زه هم غوسه کړم زه به نن تپوس کوم چې ولې ما څه بد کړیو چې تاسو زما د وحدانیت نه انکار کړیو نن د تپوس ورځ ده نو دی بچیږي کی ادیب ادا سے ارسو منی کنا تو بہت حیران دا خو لولی علامی دی لیلی علماء دی چی دا خودیرا معرکت الارام سلوا دلویل علماء پا دیکی اختلافو چی حیات و ممات سو قسم دی اگور دی داسی زدکڑ دی اگر مشکل مسئلے پی جندلی دا قالو ربنا او بوئی دا کافران پا قیامت کی چی عرب زمونگا او سی عرب شو چی جت یہ پیخ شکنا او سی عرب شو ارکدی دنیا کی او سوئی چی ربنا سمرقان باو کی یسل یمونگ باو تا گلو نو آچو مونگ باو تا سلو سلو لوٹو نو حارو نو آچو که گناہی خیر دی توبہ باو باسو وچی عدید خلینا وکل پا دنیا کی دارا او دی چی ربنا دا با قیامت کیوئی نو دا غیصہ پیدا شوا قیامت کی تشل دل ربنا وینو اس پیدا نشتا پیدا خودلتا دا عدید با قیامت کیوئی ربنا چی اختر تیر شنو پا دیوالی و تپا دا پیدا نکوئی او بوائی دی چی عرب زمونگا امت نسنتین و احییت نسنتین دوزل دی ملکلیو او دوزل دی جوندی کلیو سنگا خپوئی خوا دوزل موت کم دیو یو اغاو چی نطفاو علاقاو مزغوا هغه ساشته موت ستوي عدم الحیات چې جون پکې نه نو هغه ته موت وي نو جون پکې نو کنا نو بیا ور پسې جون راغی په دنیا کې پیدا شو هر څومره عمر چې الله ولا ورکړو نبیا اور پسی موت را رہے ہیں نبیا قیامت کی وبل حیاتی نو دو مرگا او دو جوند شکنا اگی پی خسوچ کڑے رہا ایرابا زمونگا ملکل دیو دو زلا او جوندی کل دیو دو زلا فاعترفنا بی ذنوبنا اقرار کو پخپلو گناہو نو باندیم چه ارسوم کلی دی نو اقرار کو چه اللہ کلی ام دی کنا نن انکار نشو کولی دا سور بقرہ کم تیرشیو پا دغا طریقہ باننے چه انسان نو پیدا لیم یکن شیم مذکورا نو دغا تیموت ویلے دی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا څنګه الله سره شرک کوي تاسو مړ نه وئ چې نوې دنیا کې امواتا هغه ته مړ ویلي کنه تاسو مړ وئ چې نوې په دنیا کې فاحیاکم بیا ژوند وکړئ نو یو موت او یو حیات دا دنیا کې حاصل شي ثم يميتكم ثم يحييكم بیا به موږ کوي په دې دنیا کې بیا به موږ ژوند کوي په قیامت کې دا قرآن ذکر کوي قرآن هغه ذکر کوي چې موږ په پويګو ځکه زموږ د پوي د پار نازل شوی دی چې کومه خبره زموږ د دایره عقل او علم نه باري اللہ مونتا خبر نکی لکا حیات برزخی زمون دا علم نبار دے مون پی نپوئی گو اللہ رب العزت وی ولیکن لا تشعرون تاسو پا برزخی حیات باندے نپوئی گئے چی نپوئی گئے نواغا حیات نذکر کوم نواغا نے ذکر شوی قرآن کی یا حدیث کی او هغه داسې حیات نه دی لکه دنیا حیات او یا د آخرت حیات. دا خو هغه حقيقي حیات نه دی. که دنیا ژوند دی نو حقيقي ژوند دی، ځکه څومره احکام ته نه چاپېر دي. منځونه بکې، حجونه بکې، روزي بنسي، عبادتونه بکې، جهادونه بکې، هجرتونه بکې، بیانونه بکې، دا حقيقي ژوند دی کنه. دومره برکتی ژوند چې په دې سره یو سړی هغه ابدي او سرمدی ژوند حاصلول شي کنه، نو هغه ژوند حقيقي دی او دا ژوند حقيقي دی، ځکه دا ژوند د هغې قیمت دی، د هغې سبب دی. او حیات برزخی حیات حقيقي نه دی، حکمی حیات دی. الله تعلم دی داغی دیو جن علماء پاکی دو ڈلی شیوی دی، یو تو جمهور وی او یو تو محققین وی. جمهور وی چی روح تا خو حیات حاصل لی، اگه که خو شک نشتا دی، خو لیکن بدن سره تعلق شتے او که نشتا دی، وی آوشتے بدن سره تعلق شته تر کومه پورې، تر دې او تر دې د څه تعلق دی؟ وینې سو پورې چې شته بدن په قبر کې او خاورې شوی نه دی، په روح تعلق وسره شته. هیڅ دلیل نشته په دې باندې چې قران وی چې ولکه لا تشعرون نسلبکی، بیا بحث کوي ولکه جمهور دا وی ښا اغیبه دی مواری چی ارسی ویلی دی چوی تعلق و سرشتا. سنگا کداغی روح تا پخپل مستقر کے او پخپل علیین کی ایسی جین کی خوشحالی حاصلی گی، نبدن تا اثر رسی، او کدرت حاصلی گی نبدن تا اثر رسی. ابھی ادازان مثالو نا پیش کئی چه روح کم دے که دے او بدن کم دے که دے، نو داغی ندل تسنگا سر را رسی. نو گورا سوی وی نور پسویم اسمان که دے، ویتا تاو پتای کنا سلورم اسمان خلق یادی خوا قول کم زور دے، اڈو دش پا سلورم اسمان کشو وی سم رو چت تے، او دلته چې ته پروت یې او نور در باندې ولګي نو په ډډه واوړي. نور کم ځای دی او تا باندې کم ځای سارو کو چې په ډډه واړولي. دا ولګوره مثال پیش کی. فلا تضربوا لله الامثال، دا د جمهور قول له ها محققین وی چې نه شان ورشا کشمیر رحمت الله له مشکلات القرآن کی وی چې در قبر تعلق روح به بدن نیستو، قبر کې د روح تعلق د بدن سره نشته. دی په دیوم ندی پوه شوی چې موږ د عقایدو کتابونه ویلي دي، نو یې کې دا راغلي دي چې روح قبر ته راځي، وغه کې دا نه دی راغلی ته باغې پوه شې نه. هغه کې دا ویلي چې حیات حاصلېږي بي د روح نه، روح ته حاجت نشته دی. الله اسی او شی له حیات ورکول شي، زمکه ته ژوند نه دی ویلي، د نورو کائنات ته د ژوند نسبت نه دی کړې، نو دي کې روح شته بغیر د روح نوم الله حیات ورکول شي. نو الله تعلم دی هو که قبر کې دی بدن ته صحه حیات حاصلې، نو هغه د روح سره نه، هغه بغیر د روح نو ته حاصلېږي الله ورکول شي. خو قطعی دلائل په دې باندې دي چې روح بیا بدن ته واپس نه راځي. سورې زمر کې تیر شو نور سوره یاسین کې وګوره، انبیا کې وګوره، چې الله بیا واپس ناراضي. کم حدیث چې راغلی صحیح حدیث دی، خدایي مطلب دا نه دی چې هغه روح دی بدن ته واپس راغی دته، نه، یعاد روحه الی نه دی ویلې الی جسده، بلکې فی جسده ویلې. خدایي مطلب دا دی چې دی روح له الله یو بل شانتی بدن ورکی، بل شانتی جسد ول ورکی، د کی تبدیلی راشي، لکه پازل کې یو شانته او اوس دنیا کې بل شانته دي، برزخ کې بیا بل شانته او په آخرت کې بیا بل شانته. دغه بدلیږي کنه، د هر عالم سره دا بدن بدلیږي. دا غیدا مطلبو تحقیقم دار برزخی حیات باندې الله پويږي، انسان ته علم نشتا. او سوره پوری چې سا حدیث یا سشته دي، داغی ندور قدری معلومی گی، واغا پا حیات حقیقی کی ندش مار. اصل حیات اغا دا آخرت تے، دا دنیا حیات اغیتا نرسی. قرآن کریم وی چی والآخرت خیر و ابقا، آخرت دیر بہتر دے، آخرت دیر کامل دے. دام دا انبیاء و بیدبی دا څوک وی چې هغه تپس د مرګ نه دنیوي حیات حاصل لې، به بیا د بی دی وکړه. قران بار بار وی چې ولل اخرته خیر لک من الاولى، اخرت ستاسو لپاره ډیر بهتر دی دنیا نه. اته بیا راکاږي ځان ته راکاږي، او چې الله کوم جون ته خیر ویلی دی نو هغه دې په نه دې سودو زان سره مرګری کې ځان له وټو نه ډیر دی. درځي خلق علم دی، درځي خلق عقل دی. چې او په لږ انبیا او بیا د بیکي ابل په لوی مونږه عزت کو، مونږه قدر کو، ته سي عزت کو. عزت خو دې چې الله ویلې دی، قران ویلې دی، چې دا غیره لپاره دې دنیا نه هغه جون ډیر بهتر دی. نو ته په غیبه باندې یقین نکې، او په دې باندې یقین کې چې اس دلیل سره نشته. نو کافرانو اقرار وکړه، او د خیال چې الله او فضل کی په مونږ باندې رحم وکړي، ځکه مونږ دنیا کې دومره اورېدلیو چې الله غفور الرحیم دی. فاعترفنا بذنوبنا، پس اقرار اومکو پخپلو جرمونو باندی. فهل الى خروج من سبیل، نو یا اللہ لارو گورا چه ده جهنم نوزو، یا اللہ لار راتاو کان نریغن تی لار خیر دی، لن سڑک دی نئی چه ده جهنم نپیوزو. فهل الى خروج من سبیل، خروج براتاو لگی اللہ وینا، جواب نشتا. خودل سرا سرا مراد دیکھا چلا سبیل الی الخروج، سورۃ شورا کی بوم راشی، بیا بیا لار نشتا. کم پل ازی دنیا تا زی دنیا خروان شوا، دنیا ختم شوا، اگا زمک اسمانونا، اگا غرونا و دریابونا، اگر نور او سپوگمه چی تا لیدو اخو نشتا. نو تا کم پل لار گوری، تا تا اللہ نووی لی دنیا کی چی دا دنیا ستا زیده، دیکی زان کامل کا، زان تیار کا، آخرت دا پارا تو خجوڑا کا، او تا طول عمر پودو تیر کا، پا خوب کی دا وقت تیر کا. فحل الی خروج من سبیل، سورت انعام کی تیرشیو چی اللہ رب العزت ویلیو ولو ردو لعادو لیمانو وانو، ما تا معلوم دی اللہ وی بالفرض کزا بیاغ دنیا دید پار جوڑا کم ما تا رو سکار خکاری کن فا یکون، خدیبا ام اقا کار کئی چی مخ کے سنگا کاؤ، آدت خونبد لی کنا. حدیث کے رازی کوا دی اوریدو چې او غرد خپل زین بل زې ته بدل شوی دی نو یقینو کا کې دی شي او کوا دی اوریدو چې او بندا عادت بدل شوی دی دا باندې منی دې تصدیق باندې کوي الله وی کزی بیا دنیا تولیگما لعادو لیمانو وانو اس وقت سبب بیانی اللہ رب العزت چو دنیا پرید ہے لار مار پرید ہے خدا تا پوسکے چو دا ننولی را گیر شوئے پا عذاب کی ننولی دا اللہ پا قہر او پا غذاب کی را لے دیتا پوس پکار دے اصلی خبر نکوئے ذالکم دا عذاب چې دی په قیامت کې تاسو ته ویم بانه شان داده اذا دعي الله وحده كفرتم کله چې الله با یاد کړئ شو په وحدانیت سره نو تاسو به انکار کوو چې نه منو ولې تاسو یې ور دیسو څه چل بدر باندې کېدو شورا زوک بام جوڑ کو والتا کل بابا کی کیدو دا ولی دا یو موحد دا اللہ توحید تا دعوت ورکو چه خلقو اللہ واحد لا شریک دے لا یقدب لنی اللہ دے اگر ترا مدد شوائے بغیر داغن بل سوک دا دی لائق نشتا چتو تا را مدد شوائے پنی که ارارا سی دا خویو دا اللہ سی بس دمرا قدری بوتا ہوئی لشو نو کفرتم تازو با انکار کاؤ چی دان نمانو و این شرک بی تؤمنو او کالا سربا شرک کے دیشو تازو با ایمان راوڑو و شرک باندے چی آفرین بیا وایا کا شرک به په نظم کې بیانې ده کا شرک به په نثر کې بیانې ده کا شرک به په تقریر کې بیانې ده کا شرک به په درس کې بیانې ده کپار سکے وو استاد صاحب سم ایمان تازه شو نو ایمان نو په شرک باندې استاد سو ایمان تازه کیدو هډیر به خوشاله وې جو گورا کنا دا سیلم شرا پیدا چیولیا نمانی او سوک پسی پسونا تو پسی دوا نمانی شیرو نے جوڑ کلیو کنا خوا پا شرک بڑی رو خوشا لی چی دی یو ولی قصبہ دی شورو کلا کنا چی لل پازر ایلی اسلام پسی بوجه تینا راو آغستا چه تپوس نکه زما ده مورید ندی روح آغستا زما اجازت نو طول بوجه تیو ساندلا گوروی اولیاء و زور بمانی کنا آو تو بود نواری نورا کس کلی پا ملتان که چه پاگه اجازانو بانده وسم سخته ده ولی ولیو کنا ولی دیتا ہوئی وحا ایروہ تولا دی تولو مر پا وحا کی مطلبی چاولا ورنوار کاو دا سنگا ولیو انواری راکوز کن انوار باندی وحا ایروہ تولا ابیا غصو دا ملتان خلقو تا انوار تیوی چی او نیزا پا دی باندی را کتا شا خدا ایسا تا ہوئی وقت تا ہوئی کنا چنور داغو پا اختیار کی که کتا کئیے که برا کئیے رجی دا کسی او بیانی دی کنا دی بڑی رو خوشحالو چاو کنا کرامت داولیاو بمانی کنا پا کرامت مو آیا خدای توب آیا ولی خلقو لدوکا اور کہے دا سن کرامت تے خدای توب و تا ہوا ہے دا خدای توب کارو ندی جا چې الله وی نور اوس په موږ زما په اندازه چلیږي ذالک تقدیر العزیز العلیم بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم کله چې با اوبلل شي الله په توحید سره تاسو به انکار کوو تاسو به نفرت کوو څومره به غوسه کیدئ چې وشړی دا سوکړه و ان یشرک به او که کله به د الله سره شرک کیدئ شو تؤمنو تاسو به ور وګرځېدئ چېر دا ځای کې دا ګڼه ده څه ده دا خو دا ځای کې غوث دی په نیکۍ دې را رسي دا خلق دې ته را جمع شوی دی د دې سوزی موار دی د دې من دانی دی موار دی او نورم چې د چا څه ضرورت دی ولی دې کنه خدای ولې اختیارات ورکړي دي د برخې خاوند دی نو تو امینو دی بارو گرده دو چیزی چی لول شو کنه سلامی اکو سب لے بیویستی ده لعنت زی ده خدای ده قهر و ده غضب زی اگه ده برکت گنه لیو تو جماعت قدر عزت نو اگه دمر قدر عزتو ولی این یشرک بی تو امینو کله چې دی راګیر شیو په هیڅ باندې کارو نشیم نو بازه او پکې وای چیرې د دنیا غدمره پیران چیو پسند کې پنجاب کې وړیر شیو کنه چې ګټه باندې اړول نه پیر به د لاندې ناشته کنه ډیر څوک پیر نشته دي څوک مرشد نشته دي چې زمونږه تاسو کې نلاوینا فالحکم لله العلی الكبیر نندس پیر میر کول او ستا په دنیا کې ځان لا لبا جوړ کړی و دلته خو د بل چا فیصله نه چلیږي فیصله خاص د الله ده هغه ذاتو چې ډیر چته په خپل صفاتونو کې او هغه ذاتو چې ډیر لوی دی په خپل قدرتونو کې نن بل چا فیصله نه چلیږي نه د ملائکو نه د انبیاو نه د عیسی علی السلام نه د بل لله العلی الکبیر دا غزاد لیکن تاسو نو پیجندلې سره د نه چې الله تعالی استاد خپل معرفت او د خپلې پیجنګلې څومره د لایل ذکر کړیو هو الذي يريكم آياته الله غزاته چې خی تاسو ته وخت په وخت باندې خپل دلیلونه د وحدانیت وينزل لكم من السماء رزقا او نازلي او وري په تاسو باران چې هغه رزق دې سبب د رزق دې دغه خبره یو ذکر او ظاهر کې هیڅ مناسبت نشته یو په لای آیاتونه ذکر کړل یوری کوم آیاته او بل په لوي چې تاسو له د اسمان نه رزق نازلوم نډیر خیستره بوتي دي الله وی تاسو دوه قسمه تربيت ضروري او دواړه قسمه مې کړلې تاسو د جسم تربيت مې هم کړلې او تاسو د روح د روح غذا مې پیدا کړی وا چې آیات ندیم د بدن غذا مې پیدا کړی وا چې رزق دې باران دې الله یې ما خو کمې نه کړی تاسو هر قسم رزق مې تاسو ته فراخه کړی کنه وما یتذکروا الا من ینیب لیکن د دې دومره دلایل نه کائنات گورا فی الافاق اطرافو کی او فی انفسهم دے انسان پا دی بدن کی سمر دی بے حدا و بے انتہا دلائل دا وحدانیتو دا اولی دے گمراہ دے نلاوی وما يتذکرو الا من ینیب عبرت نشی اغسطے مگر اغسو کو جزت پکی نئی اسانا مانا دادا سبا گردی دل را گردی دل کون وما ینیب چاہتا ہوئی جزت پکی نئی دیر دا کمال کار دے دیر دا مبارکہ لائق دے دا انسان چه دا اغا پزل که دا مسئلی سر زد نشتا نو مبارکه لائق دا اغا تا منیب ویلی شی کنا یو خواسی زان لیو سلی نم منیب کی دی اغا سوک منی کولی نشی کارسی زان تا خودی وی نم سوک نشی منی کولی او نا چه بسی مانا که منیبی چه زلکی دا اللہ سر محبتی زلکی فطرتی توحید موجودی نوات منیب ویلشی وما یتذکر اللہ من ینیب خبر اخلاص شوا دیده پوری سلور عنوانات تمسلی توحید بیان شو چلاوی چانا ذل کردن نه صفتن واوران العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب ترخیر پوری کسوک جگڑا کئی نزان با کافر کئی او کسوک ایمانی نو دا عرش ملائک بولا دعا گانی غواری کسوک نمانی نو دا اللہ قہر و غضب تا دی تیار شی خبر اڈیر ادرا نکلا او خلق پا انتظارو چو آیا کنا نو اللہ وی وکی دے فدعو اللہ مخلصین له الدین مسئلہ دادا چی اللہ را مدد کے پخپلو حاجاتو کے اخپلو ضروریاتو کے فدعو اللہ فی ذکر آوڑی دا فی مونگتا علوی خوا وڑو کے ٹکے دے خوالوی مونگتا چی دا فی ذکر آوڑی دا چی دے مخ کے سلور وارو عنواناتو خلاص بیانی چی فدعو اللہ هر کله چې تاسو متوجه شوئ او تاسو په ځلونو کې د دې مسلې وقار راغی نو هغه دادا چې را مدد کوي الله لره په داسې حال کې چې خالص کوونکی یې هغه لره بلنه چې د بل چا نوم پکې نه وي نو وایې چې الله مدد دا مطلب دین دې ته ویل شي دا زمکه اسمانونه خدای دې دې پاره ودرولې دي چی اللہ مدد چی بل آواز دی پکی نئی خو اختیاری ور کرده دی اللہ دا زور نکار ناخلی لا اکراہ فی الدین یویل دی نو نور آواز دنو پکی چلی گی نو خوا خو لیکن چی منی بھی کنا اگا با صرف دا یو آواز منی چی اللہ مدد از نور آواز دن با دا سی زان ساتی اگر دا جہنم دا اور چی سڑی خدا مسئلہ وا اوہو دا خوڑی رگرانا دا دا اسوک نمانی دا خو تمونگا خلق سر آرامے دا جگڑو مسئلہ دے اکڑا اللہوی اوکن ولو کری الکافرون کافر بے نمانی نو ہر سوک بے منی زمک اے منی اسمانی منی بشمار ملائک کاسمانونو کی دے کزمکو کی دی چیغا پزمکو کی دی نواغا دے انسانانو دے جناتو دے حشراتو دے مائشو مائگونو ڈیر دی ملائک کو رے چیپا دے زمکا سمرا دی تمرا مخلوق پزمکا نور نشتا منگے نوینو اگا ٹول مرگری دی کنا اگا ٹول توحید منی کافر یا نمانی تو دا خو پکیی کنا ولی چه تا تا دمر قیمتی شی حاصلی گی چستا دنیا و آخرت پی ودانی گی نو دا با دغسی با حاصلی تا دا بس تکلیف نرسی پکی زکی ور سروی چه ولو کره الکافرون اگر که کافران با پدی باندی بدگرنی اگیو پی نی خوشحالا خوبت دا اللہ رب العزت دا دی مسئلی شان دا سراوست دے چطبے بیانے ادی په لبشور او زوګي تبا دعوت ورکه چې خلکو دا مسله ومنه او وایي چې لا اله الا الله ادی په لبوي چې خلکو دروغ جن دي ګره په خبره یقین مکوه ولو کره الکافرون دا خو زرشته دي کنه چې دا پکې نه نو مسلې دا ولې سوا سوره محمد مؤمن کې سوار لسو آیاتونو کې دیتا سورت تمهید وی باقی که دا مسئلی توحید سلور قسم شان بیان شو چه دیتا شان دی او دعوی ذکر کلا دا سور زمر اغا عبادت یا بدل که پا دعا باندی چه گور عبادت دعا دا چه دعا پا کنی اغا عبادت نیخا چه اللہ تا فریاد پکی نئی یا کن عبدو یا کن استعین پکی نئی ناغا عبادت نئی ناغا دعوی ذکر کلا بدل اکلا پا لفظ دعا سرا چه فدعو اللہ مخلصین له الدین ولو کرح الکافرون باخر دعوی